Your favorite radio station. Bună dimineața, Party People, Clubberii! Salutare, salutare, 7 fix alături ceasul, începe Kiss Kiss in the mix. Mix! Imediat Tom Boxer, Deep in Love! Începem chiar acum 40 de minute non-stop hits, ne întâlnim și cu Raluca, Out of Your Business! Și tot ora asta avem Lucky Man Project! Dăm chiar acum startul derchisurilor pe care le așteptăm prin SMS cu tarif normal. Începe Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM. Asculți doar hituri. Feel the sound. The sound. Kiss Kiss in the Mix. Oh, Cristo și Tami, Teach Me. Hai să ne ocupăm chiar acum de primele dedicisuri venite de la voi. Salutare băieții mei, o dedicație pentru Iulia, dacă se poate, cu piesa Claudio Cristo, Teach Me. Iar pentru voi, baftă multă, cea mai bengoasă muzică se ascultă la Kiss, Cipri din Cluj. Cred că asta trebuia să fie, de fapt, nouul slogan. Da, cea mai bengoasă. Vezi că nouul slogan este la Kiss FM, asculti doar hituri, da? Să-l scrii acolo, să-l notezi. Salutare, sunt Cătălin din Brașov, vreau și o dedicație pentru fetele de la Unirea, de la Benvenuti și pentru scumpa mea, iubită Mirela, cu mesajul Te iubesc mult și pentru mama care sâmbătă împlinește 50 de ani. Frumoasă vârstă! Să strească, la mulți ani! Bună, sunt Steluța din Călăraș, dedic și eu toate melodiile colegilor mele din Schimbul 3, Nela, Flori, sunteți number one, pupici! Hello, sunt Ioana, urez la mulți ani lui Alex din Neamț, vreau și eu DJ Blend Electro House. Super! La fix, adică o melodie stil Blender, așa. Până una alta avem I Follow Rivers, Slick Eli. Ne întâlnim și cu DJ Robert Georgescu și Lara You Like, o piesă lansată la noi la Kiss Kiss Mix. Și Leave You cu Moravin cu Sweet Love. 40 de minute non-stop hits la Kiss FM. Asculți doar hituri. aer. Keep your smile in my heart, nothing can și suntem în cele 40 de minute non-stop hits. Avem încă 4 piese înainte de pauză, dar până atunci să vă spunem ce se întâmplă în weekend, pentru că dacă e joi, e weekend la noi! Dacă e joi, e weekend la noi! Mâine, partidul Kiss FM se întâmplă cu o super petrecere în Club Extrem din Focșani, iar sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM din Club Sky Iași. Oleg și Dan Fințescu în același timp. Kiss in a Mix Party, DJ Young. Am să fiu cu voi sâmbătă în Club Berlin din Sascut, lângă Bacău. Dăm chiar acum startul de kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. Trebuie să le lăsați acolo, cât mai scurte, cât mai haioase și fără să vă repetați. Iar până le vom citi, avem Deep Side DJ's Never Be Alone, Alex Velea, Whisper, EKEK, varianta Love Rush UK. Și o să găsim și un remix mai nou, sau un remix pe care nu prea l-ați ascultat pentru această piesă. După care avem Nica Marera și Alinca, Get Alive. La Kiss FM, asculți doar hituri. Never be alone. Kiss in the mix, yeah, I'll never be alone. With DJ Young and Olex, yeah, I'll never be alone, be alone, be alone. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Remix, 40 de minute non-stop hits. Am vorbit aseară cu Nica Melera și a promis că ne face o versiune specială cu Iete mama, iete, iete meu la ghete. Deci a zis că ne-o face, o să avem în curând și o să auziți pe bune, făcut așa cum trebuie. Pentru cei care au primit ceva înghetuțe de Moș Nicolae, nu? Și pentru cei care își cumpără bocan și ghete pentru Winter Kiss, că da, se apropie. Vom fi în curând la munte, așa încât, iete mama, mi-am luat ghete, pregătiți-vă, da? Hai să ne ocupăm de delichisurile venite pe facebook.com/kissfm România. Zice așa, Bubulina, bună seara, vreau și eu să dedic toate piesele adevăraților kissomani. Dar a? Ce înseamnă să ai statut? Cum trebuie să fie acest statut? Să asculti toată ziua. Să asculti cât e, nu, ziua de lungă. Și să scrii toată ziua pe Facebook, la fel. Andruța, Daria, special pentru Gașca Kiss FM, Răzvan și Alex, party on, pupici de la Breaza, te pupăm. Alexandra zice, dacă se poate, o dedicație pentru Ionuț de la Alexandra, cu mesajul, o facem latere sărbători, honey. Ah. Și lată și plată. Laura, pentru cea mai specială, mamă, soacră, Maria și Nașa, Bubu și Mia. Te referi, desigur, la apa plată, nu? Să înțeleg? Normal, normal. Ok, încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hits. Dar întoarcem în câteva clipe cu alte piese mixate înainte de 8. La Kiss FM, asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Kiss FM. Back to the mix. Back to the mix, back to the party. Continuăm cu 3 piese înainte de ora 8. Rihanna vine împreună cu Calvin Harris, We Found Love. Anneli Cole, un proiect No Need You se cheamă piesa. Și ne întâlnim și cu Deep Central, Speed of Sound. Până să ascultăm cele 3 piese, să vă spunem că avem podcastul updatat la zi. Intrați pe kissfm.ro/kkm, ascultați, downloadați gratis. Și de asemenea vă invităm și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiustănescu.ro. La Kiss FM, asculți doar hit. Yellow diamonds in the light, I was standing side by side, as a shadow crosses mine, what it takes to come alive. I'm

goodbye. E tu sabes que digo. Boom, bang, bang with your body, yo. It's gonna be a bumpy ride.

ta-ra-ta-ta-ra. Cea mai nouă piesă, Mateo, lansată la Kiss Kiss in the Mix. Se numește Bonita, pentru toți cei care au întrebat ce piesă e asta. Iar trebuie să vă spunem că ne-am mutat pe Facebook. DJ Young tocmai a dat start de Kiss-uri. În vreo 10 minute le citim, așa încât lăsați la postarea mea de acolo să fie scurte, haioase, fără să vă repetați și să spuneți lucruri mai multe decât pentru toți cei după Wall, da? Da. După. Adică încercați să le faceți interesante, pentru că nu putem să ne lungim, nu putem să citim foarte multe dintre ele, așa că să le citim doar pe cele care ne plac nouă cel mai mult. Hot Girls de la Doni și Elena. Ne întâlnim și cu Dumbalan, Freedom. Și Xonia vine cu noua piesă, Copacabana. DJ Young și Olic sunt împreună cu voi la Kiss Kiss Remix. Dacă e joi, yeah, weekend la noi. Dacă e joi, e weekend la noi. La Kiss FM asculți doar hituri. Asculți doar hituri. She says love. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Kiss FM România la postarea mea de acum un sfert de oră. Gabriela zice așa: salutare chisomanilor, vreau o dedicație pentru Taxi Speed și pentru indicativ 263 de la Taxi Speed. Să vină mai repede să mă ia de la muncă, o seară minunată. Cred că deja e pe drum cu siguranță. Sebastian zice: dedicație pentru DJ Chips and Alex MP4 din Roman. Mă înțelegi cum sună. Să trăiască. Bravo băieți, vă descurcați de minune, vreau și eu melodia Connector, Take It Slow, zice Bogdan. Da, mulțumim dacă zici tu. Smokin Alexandru, vreau să vă salut și să vă aștept la vară la Costinești. Pare toate zilele cu voi. Vreau grasul XXL. A fost, să știi, deja la song. Hai să mai citim încă unul. Denisa, o salut pe Maria Iozan, pentru că mereu a fost alături de mine și o să fie și să rupe chisoman din partea lui Dede. Și încă unul, Cristian zice: Ursache, salutare, dedic toate piesele din seara asta pentru cei de la camera 72 din Palace și pentru Vărul să ne trăiască. Toflogoșii, da. Dar mă rog, ei știu despre ce e vorba acolo. Încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hits. După o scurtă pauză vin alte 3 piese și mai apoi piesa non-house de la 9 la Kiss Kiss in the mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM. Asculți doar hituri. Back to the mix. Back to the mix, back to the party. Încă 3 piese înainte de piesa non-house, cum ziceam. Doamne, ce mă sperii, jingle-ul ăsta e prea scurt, așa, nici nu avem timp să dăm drumul la mix. Păi uite, el apare cu 0,00, adică are jumătate de secundă. Doamne, doamne. Bun, o să-l schimbăm, să nu mai fie atât de scurt. Da, să fie unul lung, așa, frumos. Avem super petreceri în acest weekend. Partidul Kiss FM, ediția 209, Olic și Dan Fințescu. Vă dăm întâlnire mâine seară în Club Extrem din Focșani, iar sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM din Club Sky Iași. Kiss Kiss in the Mix Party, adică DJ Young o să fie sâmbătă în Club Berlin din Sascut, lângă Bacău, ne vedem acolo. Și acum avem 3 piese foarte, foarte tari. Ne întâlnim pentru început cu Arash, Broken Angel, Jennifer Lopez, piesă nouă, Papi, și apoi Sean Paul împreună cu Alexis Jordan vine ea cu Got to Love You, sau el, doamne. Da, vin ei doi, da, dacă vrei. La Kiss FM, asculți doar hituri. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. چشم من گریه نده، نه نمیتونم بدون تو

opțiuni de download pentru iPhone sau pentru telefoanele cu Android. Sunt gratuite pentru a avea Kiss FM pe telefonul vostru ca aplicație, da? Și vrem să vă spunem că începând de astăzi aplicația pentru Apple a primit un upgrade și nu mai are acel bug de se închidea și, da. Și foarte important, este în variantă pentru iPad. Deci dacă aveți un iPad, la fel puteți să vă instalați aplicația Kiss FM, pe care o găsiți pe kissfm.ro gratis. Facem o pauză scurtă, vine imediat o piesă non-house foarte, foarte frumoasă, după care începem încă 50 de minute non-stop hits la Kiss FM. Asculți doar hituri! Kiss FM. Asculți doar hituri! Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Something special. Unforgettable. 50 Cent. Just damn. Simple plan. God damn. She want it. I wanna give it to her. She know that it's right here for her. I wanna see her break it down. Yeah. I'm ballin', throwin' money around. She a work girl, she work the pose. She break it down, she take it low. She fine as hell, she bout the dough. She doing a thing out on the floor. Her money, money, she make it, look at the way. She shake it, make you wanna touch it, make you wanna taste it. How you lustin' for it, gone crazy, face it now, don't stop. Get it, the way she shake it, make you wanna hit it. Then she double joint it from the way she split it. Got your head fucked up from the way she did it. She's so much more than you used to. She know just how to move to seduce you. She gon' do the right thing and touch the right spots and dance on your lap till you're ready to pop. She always ready when you want it. She want it like an info, the info. I show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She gon' give you what you want and what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me sitting there. I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ew, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She won't sit. She won't sit. She won't sit. So gotta give it to her. She won't sit. She won't sit. She won't sit. So gotta give it to her. Your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me hypnotized. Gotta thank for that thing she got. The way she make it tick, the way she make it pop. I make it rain for her so she don't stop. I ain't got the move, I can sit watch. In the fantasy, it's plain to see just how it be, her and me. Backstroking, sweat soaking, all into my set sheets. When she ready to ride, I'm ready to roll. I be in this bitch till the club close. Watching her do what thing on all fours. Now that this shit against the law. From side to side, let the ride break it down, down, down. You know I like when you hype and you throw it all around. Different style, different groove. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it poppin', shawty. We can switch positions. From the couch to the counters in my kitchen. Baby, you're so new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me sitting. Ew, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ew, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She won't sit. She won't sit. She won't sit. So gotta give it to her. She won't sit. She won't sit. She won't sit. So gotta give it to her. Your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me hypnotized. Kiss FM. Party people! This is DJ Young and DJ Olex in the mix. On Kiss! Party people! 9:04, intrăm în ultima oră de astăzi. Dăm chiar acum startul următoarelor 50 de minute non-stop hits. Și începem cu SMS-uri 07 22 20 60 20. Bravo băieți, sunteți foarte tare. Dedic toate piesele pentru iubita mea Gabi și fratele meu Ionuț din Italia. Zice Gabriel din Prahova. Ok, salutare Kiss FM. Sunteți cei mai tare de pe planetă. Sau cei mai tare de pe planetă. Aș vrea și eu să dedic toate melodiile pentru iubita mea Gabriela din Surani. Și aș dori și eu, dacă se poate, melodia Guess Ho, doar mai sus. Te pup, vă pup Gabi. Asta Surani unde o fi? În Tibet undeva, nu? Da, da. De la Alina din Predeal, pentru cel mai dulce băiat Vali cu Y din Gornet. Mi-e dor de tine, pupici mult pentru băieții de la Kiss, zice. Apropo de Predeal, ne vedem în curând acolo. Vreau și eu unde Kiss pentru prietena mea Bianca de la George din Alba Iulia. Și de la Ionuț din Deva pentru Calu și Alina Stoica, cei mai adevărați colegi. Melodia lui Fly Project, muzica. Începem ora aceasta cu Adele, Someone Like You. Avem DJ Antoine și... da... asta e tare de tot, da, pe care mi-a foarte bine. Welcome to Saint-Tropez. Avem un remix nou, un remix pe care nu l-ați mai auzit la noi. Dia vine cu Don't Know. Plus multe alte hituri ori așa, star la Kiss FM. Asculți doar hituri. Oh,

Piesa asta? Cred că mai jos, dar l-am ridicat. Uite, a fost la 95, acum revenim la 127. Cu Connector, o piesă mai veche din vară, mai exact. Ring the Alarm. O să ne întâlnim cu Fly Project Musica. Și mai apoi avem Moving Elements Everywhere. Nu uitați să intrați pe kissfm.ro/ft40, unde faceți clasamentul vostru. Și da, mai apoi îl trimiteți. Tot acolo în clasamentul Fresh Top 40 puteți să ascultați piesele voastre favorite din topul nostru, puteți să vedeți videoclipurile și chiar versurile pieselor și tot în aplicația noastră pe kissfm.ro/ft40 aveți cele mai proaspete știri despre piesele din Fresh Top 40. În câteva clipe dăm startul dedicațiilor pe facebook.com/kissfmromania, așa încât pregătiți-vă. Încercați să le faceți cât mai interesante, pentru că nu putem să le citim chiar pe toate. Acum, continuăm cu mixul! La Kiss FM, asculți doar hit-uri! Kiss, kiss, in the mix, DJ I'm all this. So I'm not here, ring the alarm, yo, better ring the alarm. Kiss, kiss, in the mix, DJ I'm all this. So I'm not here, ring the alarm, yo, ring, ring, ring the alarm. Strictly from the rap in our production. Yo, yo, ladies and gentlemen, Mr. Connect's alive up in the place. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena la noche de cristales, belleza el cielo. Oh, my assim pra lá, um matelano de samba. dimineață, 9:27. Să vă spunem că dacă e joi, e weekend la noi! Dacă e joi, e weekend la noi! Și pentru că vine weekendul, de mâine încolo până duminică, seara avem hit, hit in the mix! Cu Marian Boba și DJ Jonesy, cu ei o să vă tot întâlniți. Dar hai să ne ocupăm și de dedichisurile de pe facebook.com/kissfmromania. Vedem acolo ce dedichisuri au lăsat chisomanii la postarea mea de acum câteva minute. Avem chiar așa, de la Ionuț din Buzău, pentru toți prietenii mei, vreau Maximilian Sofie. Păi, până acum ce ai făcut, că a fost deja piesa, cum ne cer piesa, până acum unde ai fost? Din partea lui Ela Dia, toate melodiile din seara asta, te sărut dulce! Andruța zice, o fată specială, nu întâlnești la orice pas, când nu mai ai speranțe, ea te scoate din impas. Nu știu cui îi dedică versurile astea. Și Ela Dia, un derichis pentru toți chisemanii de pe Wall, în special pentru Florin Alexandru, cu mesajul Te pup dulce. Mai era o fată... uite, am citit-o pe ea. Richie Richard? Da. Sau el, de fapt. E un el? Da. Vreau un derichis pentru iubita lui Francesca din Dej, pe care o iubește foarte mult, și dă și un pupic. Avem Guess Moga, tot mai sus. Ne întâlnim și cu Deep Central, Music Makes Me Free. Și Celia, Is It Love? DJ Xionix împreună cu voi. Dacă e joi, e weekend la noi. Și la Kiss FM asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss in the mix. Și visul meu nu are limite, zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile, să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel, de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar. Yeah.

remixul, stai, remixul de la Sahara, da, să spunem că este Sahara, care de altfel vin cu o piesă nouă, am lansat-o ieri în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Acum e timpul să vă spunem despre super petrecerile la care vă invităm în acest weekend. Sâmbătă seara, Kiss Kiss in the Mix, am să fiu cu voi în Club Berlin din Sascut, lângă Bacău. DJ Young o să fie acolo. Iar Olic și Dan Fințescu, adică partidul Kiss FM, se întâmplă ediția cu 200, cu numărul 209. Mâine suntem în Club Extrem din Focșani, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM din Club Sky, Iași. Da, și mai multe detalii aflați pe blogurile noastre, de pe olix.ro și de pe ovidiusenescu.ro. De asemenea, intrați pe kissfm.ro/kkm. Am intrat să verificăm, avem acolo toate edițiile, inclusiv cea de ieri de Kiss Kiss in a Mix. O ascultați sau o downloadați gratis. Iar puțin mai târziu sau undeva mâine dimineață o să fie acolo și ediția de din această seară, adică ultima ediție de Kiss Kiss in a Mix din această săptămână. Pitbull și Mark Anthony imediat. Ne întâlnim și cu Mina K, Everybody on the Floor și Connector, piesă nouă, Take It Slow. La Kiss FM asculți doar hituri. Baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me, baby, I'm better, yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita.

lansat-o, a prezentat-o la Kiss Kiss in the Mix. De fapt, după lansare a venit să prezinte frumos piesa aici, nu? Sună foarte, foarte bine piesa asta. Hai să vă spunem, astăzi la vedete face to Facebook a fost Raluca. Da, găsiți imagini și relatări pe kissfm.ro la secțiunea Hot on Kiss la vedete face to Facebook. Săptămâna viitoare vedem cine o să mai vină și cu cine continuă campania. Și de asemenea o să găsiți interviul cu Raluca, făcut astăzi de colega noastră Alexa, în secțiunea kissfm.ro/video. Tot acolo unde avem videoclipuri, avem filmările de la Kiss FM, artiști invitați, diversele campanii și așa mai departe. Le găsiți pe kissfm.ro/video. Toate filmulețele care țin de Kiss FM sunt acolo. Continuăm, ultimele două piese ale serii, dar stai să zic că... Așa! Deliam, atache, dale! Și ne întâlnim cu o piesă veche sau relativ veche, dar nu prea cunoscută la noi, de la Black Eyed Peas. Don't stop the party! La Kiss FM, ascult doar hituri! The sound. I ain't gonna stop until I The last song of the mix. We're done for today. La Kiss Kiss in the Mix încheiem săptămâna. Mâine seara de la 7 și până duminică avem Hit, Hit in the Mix cu Mr. Boba. Da, cu Mr. Boba și DJ Johnson. Cu Mr. Boba, cu care de altfel vă întâlniți în următoarele minute. De la 10 până la miezul nopții, matinalul vampirilor, Kiss in the Night. O seară frumoasă vă dorim, un weekend excepțional. Nu uitați, ne vedem în zona Moldovei în acest weekend cu petrecerile noastre. Da, cam acolo se concentrează. Partidul este în Focșani, vineri și în Iași sâmbătă, iar Kiss Kiss in the Mix sâmbătă în lângă Bacău, în Stascut. S-ar putea să ne intersectăm sâmbătă, da. Așa. Să ne găsim pe acolo, să bem o cafea, cum se zice. O cafea. Da, ne întâlnim luni seara de la 7, tot la Kiss Kiss in the Mix. Aveți un weekend pe cinste. Îi salutăm pe cei de pe Facebook care ne-au fost alături și în această săptămână. Le mulțumim pentru tracklist-ul făcut acolo live. Ne mulțumim de asemenea celor care au trimis sutele de mesaje și astăzi, sutele de dedichisuri. Ne pare rău că n-am reușit să le citim pe toate. Niciodată n-avem cum să citim toate dedichisurile. Le citim cele care sunt acolo în momentul respectiv, cele care sunt mai interesante. Și nu uitați să rămâneți pe Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri! Asculți doar hituri! Kiss FM!